ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس سے متقین کو بشارت دے اور جھگڑالو قوم کو اس سے ڈرائیں۔